نظام الوجود واخترع ماهيات الاشياء بمقتضى الجود وانشا بقدرته انواع جواهر الاقليات وافاد برحمته محركات الاجرام الفلكيه خصوصا على ذوات الانفس القدسيه المنزهه عن القدرات الانسيه والصلاه والسلام على محمد صاحب الكمالات والمعجزات وعلى آله وصحابه الطابين للحجج والبينات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان نبينا في الكلام المجيد والفرقان الحميد ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل قال الله تبارك وتعالى في شان نبينا مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سامعین صادر گرامی قادر معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم مسلمانوں تواڈے سامنے قرآن پاک دی آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی صحیح حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان مسلمانوں یہ مہینہ پاک مقدس مطہر نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت مہینہ تو نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا تو تشریف ہجے ظاہری وجود نال نہیں لے کے آئے تو تشریف لیاون تو پہلے آپ دے وسیلے تے واسطے دے نال یا آپ دا خاندان پاک آپ دی برکت دے نال نور مصطفیٰ دی برکت دے نال انہاں نوں جڑے فوائد حاصل ہوندے رہے نے اور جڑیاں پریشانیاں اللہ تعالی رسول خدا دے برکت دے نال انہاں تو رفع فرماندے رہے نے، انہاں دا تواڈے بعد سامنے ذکر کرنا ہے، تے نال اے وی ذکر کرنا ہے کہ نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہجے تشریف لے کے نہیں آئے داری وجود دے نال، لیکن آون تو پہلے بھی کائنات نو اپنی نظر پاک نال ویکھ رہے سن، اور قرآن چ بیان کراں گا توجہ کرنا، نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جدو سیرت پاک تے لکھی کتاب ویکھی مطالعہ کیتا اتھوں یہ گل سمجھ آئی ہے کہ کائنات دا ذرہ ذرہ درخت دریا پرند چرند پرند آتے ہیں اڈن والے چرند آتے ہیں جڑے چرن والے ہوتے ہیں، اور کائنات دا کوئی سمندر دے وچ کوئی قطرہ کوئی سمندری جاندار جنت وچ رہن والے آسمان والے ملائکہ کوئی نہیں جنہ دے وجود دا تعلق جڑا ہے وہ نبی پاک سرور کونین دے نال نہ ہوئے، اور سارے کائنات قائم ہیں اور ایک نظام اللہ دا چل رہا ہے قدرت دا، تو اے نہیں چل رہا اس کائنات دے رگاں دے اندر وجود دے اندر نبی پاک سرور کونین دا اثر پا کے، اگر آپ دا اثر ٹوٹ جائے تعلق ختم ہو جائے تو کائنات معدوم ہو جائے ساری، کوئی شے نظر نہ آوے نہ تو ہوئے نہ میں، تو آپ نے جڑی آپ دی سیرت پاک تحریر فرمائی ہے اتھوں یہ سمجھ آؤں دے کہ ساری کائنات دو جہان ماں سواللہ ہر چیز نبی پاک سرور کونین دے وجود دے نال قائم، اور مسلمانوں میں ایک گل کرنا کہ ہاتھیاں والا ٹولا آیا ابراہ انہوں دا سربراہ سی حبشے دا بادشاہ، انہیں آخیا میں کعبہ ٹاہا ہوا جا کے ایک گل بنی ہے پیش آئی ہے نبی پاک دے دادا جان دے دور وچ، آپ دے دادا جان دے دور پاک وچ یہ معاملہ درپیش ہویا، جدوں واقعہ درپیش ہویا نبی پاک دے دادا جان دے وقت وچ، جدوں آپ تشریف لے کے آئے نے سورہ فیل تان عادل ہوئیے تے اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا لم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یا رسول اللہ لم ترى, تسا نہیں ویکھیا تواڈے رب نے ہاتھی والیاں نال کیڑی کیتی ہے. گل تے دادا جان دے زمانے دی ہے, تے سورت نبی تے نازل پئی ہوندی ہے, تے رب فرماندا ہے تساں نہیں ویکھیا. معلوم ہویا جدوں ابرا بےمان برباد ہو رہا سی, رب دی انہوں مار پی رہی سی, تو مدینے دے تاجدار ویکھ رہے سن, تا رب فرمایا نہیں ویکھیا نے آلم تارا, تسا نہیں ویکھیا. کیفا فعل ربک بی اصحاب الفیل. یا رسول اللہ تسا نہیں ویکھیا تواڈے رب نے ہاتھیاں والیاں دا کی حال کیتا سی. ہن غور کرنا, ایک بندہ اتھے میں کسے نوں آنا, یار تسا نہیں ویکھیا وہ باہر او کی قیمت لا رہا سی سبزی دی, تے اے دا مطلب ہے جسلے میں دے کول کھڑا قیمت طے کر رہا سا, اس لیے وہ بندہ نال کھڑا ویکھدا سی پیا, تے میں آکھاں گا یار ویکھدا ویکھیا نہیں کی قیمت پیا لاؤندا سی, اے دا مطلب کی ہے؟ اے دا مطلب ہے جدو قیمت میں لا رہا سا وہ میرے نال طے کر رہا سی ویچن والا, تے اے نال کھڑے سن, تے تاں میں نہ ویکھیا نہیں جی کی قیمت لاؤندا سی. اے نس ہے نا, قرآن ہے, قرآن نہیں سمجھ آتا نبی پاک دی غلامی تو بغیر دے حدیث نبی پاک دی, سیدھا قرآن ہے, سیدھا سارے سیدھے لفظ نے. جی اتنے چشم پوشی کر جائے گا اور انہوں کیڑی شاید سمجھ آنی ہے جنہوں سیدھیاں گلان سمجھ نہیں آدی. فرمایا میں آکھاں گا تسا ویکھیا نہیں, یہ مطلب یہ جب میں طے کر رہا سا یہ نال سن ویکھ رہے سن. رب فرمایا یا رسول اللہ تساں ویکھیا نہیں, تساں نہیں ویکھیا تواڈے رب نے ہاتھی والیاں نال کیڑی کیتی ہے. معلوم ہویا جدو ہاتھی والیاں دی بربادی ہو رہی سی مدینے دے تاجدار اس ویلے ویکھ رہے سن. آئے ہائے, ایک تھاں نہیں, قرآن جگہ جگہ. الم تارا الذین ہاجو, تساں ویکھیا نہیں جڑے ابراہیم علیہ السلام نال جھگڑا کردے سن. آئے تسا ویکھیا نہیں جڑے ابراہیم علیہ السلام نال جھگڑا کردے سن. الم تارا الذین خرجوا, تسا ویکھیا نہیں جڑے لوگ گھراں چوں نکل گئے سن. معلوم ہویا جی نمرود ابراہیم علیہ السلام نال جھگڑا کر رہا سی تو دویاں تے رب دی مار پئی تے گھراں چوں نکل گئے, نبی ادھوں بھی پہ ویکھدے سن. فرمایا الم تارا کیفا, تسا نہیں ویکھیا تواڈے رب نے ہاتھی والیاں نال کیڑی کیتی ہے. آئے آئے آئے. توجہ کرنا, میری ایک نال گل ہوئی نا تو آخر لگا اے جی الم تارا جڑا ہے نا الم تا الم دے مانے جی تسی جان دے نہیں ہو. میں کیا کچھ تے خدا دا خوف کر, کیوں میں کیا سیدھی قرآن دی آئے تے تینوں کی تکلیف ہے مروڑ کے کٹنا ہے پیا. سیدھی آئے تے قرآن دی, قرآن دے سونے ویخ دے سو پہ توں کینوں کیڑی تکلیف ہے تو ویچ اے اپنے کولوں عرف جوڑنے. تے نالے میں کیا یار تے دس ایسا بیان کریے مصطفیٰ دی حدیث تے سند وچ ماڑا جا کوئی راوی دے بارے شک ہوئے تے او تے چھڑ دیندے ہو, یہ دے بارے شک ہے یہ قرآن حدیث نہیں, پتہ نہیں کیویں دا راوی ہے, تے آ نکی جی سند وچ ماڑا جا کوئی شک بھی ہوئے تے حدیث پوری چھڑ دیندے جے, تے بعد اوقات پاک والیاں بھی چھڑ دیندے ہو. تے آپ اینا تے ایتھے قرآن وچ اپنے کولوں پہ رلاؤندے ہو اپنا مطلب کڈن دی خاطر, اینا رول ہے اے رولا کیوں پہ کر دے جی. اللہ سیدھا جو قرآن فرمایا الم تارا ویکھیا نہیں. آئے آئے آئے. پھر خاموش ہو گیا. ہن توجہ کر, میں تیرے سامنے بیان کرنا کہ نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیاں جدوں ہاتھیاں لے آئے نے نا تباہ کرن تو رسول خدا دی اس لے برکت نے کیڑا کام کیتا ہے آئے ہے اے میرے کول کتاب ہے سیرت النبیہ تو اے مفتی مکہ المکرمہ مکہ مکرمہ دے مفتی نے اے 1304 ہجری چ آپ مفتی سن اوتھے سمجھ آئی بات تو یعنی 132 سال ہو گئے نے اوتھے تو اے لوگ جڑے سن اوتھے مکہ شریف دے مفتی سن اج کل بھی شور ہے نا اتوں والے سچے نے اتوں والے دی سنا دینا توجہ کرے آج کل اصحاب فیل دی گل فرمایا جڑا قصہ ہاتھی آلیاں دا ہے نا اے رسول خدا سرور کائنات دی پیدائش دی تمہید ہے کیویں تمہید ہوندے نے گل کرن تو پہلے جڑا ہے او تھوڑی جی اس طرح دی کلام کرنا تاکہ کچھ ہمواری ہو جائے تے آن والی گل نا دا لوکاں نوں پتہ لگ جائے او کنج دی ہونی تے نبی پاک اے اصحاب فیل دا قصہ اے نبی پاک دی ولادت دی تمہید اے تاکہ آن والے جڑے نے انہاں نوں پتہ لگ جائے اے جڑے لوگ نے انہاں نوں پتہ لگ جائے جڑے آن والے نے نا او بڑی برکت والے نے جنہاں دی آمد تو پہلے ظاہری وجود نا تو پہلے انہاں دی برکت نال ایڈا کم ہو گیا او آپ کڈی برکت والے ہون گے سبحان اللہ توجہ حضرت عبد المطلب نبی پاک دے دادا جان نے تو ابرا لشکر لے کے آیا انہیں حکم دیتا جیڑا وڈا ہاتھی ہے او دے سامنے رکھو چلاؤ تاکہ حضرت عبد المطلب جیڑے نے جدو انہاں ویکھن اینو تے انہاں تے روح پہ جائے تے ڈر جان انہیں لشکر لیا اپنا ہاتھی لے کے ٹر پیا فلما نظر الفیل الی عبد المطلب جدو ہاتھی نے حضرت عبد المطلب اوراں نوں ویکھیا بارے کا کما یبرک البعیر انج بہ گیا چارے پیر تھلے لا کے لتاں جویں اونٹ بیندے نے آیا آیا آیا آیا توجہ کرنا وخرا ساجداں سن مکے دیاں مفتیاں دیاں گلاں وخرا ساجداں نالے او بہ گیا تھلے نالے ڈگ پیا تے سجدہ کیتا سو آئے آئے یعنی ادب ادب نال انہیں سر تھلے لا لیا آپ دے دادا جان دیا قدم آئے غور کرنا اس تو پہلے نا وکانا ابرا قبل ذلک ارسل رجلا من قومہ الی اہل مکہ تھا اس تو پہلے ابرے نے ایک بندہ بھیجا مکے شریف والے تاکہ اپنی قوم چوں تاکہ مکے والیاں تے روب پوے انہاں دے دلاں وچ ڈر جان فلما داخل مکہ تا جس لے او ہلکی انہاں دا مکے شریف وچ وڑیا ورا عبد المطلب انہیں حضرت عبد المطلب انہاں نوں ویکھیا خادا و تجل جا و تلج لجا لسانہ نالے نیواں ہو گیا نالے او دے کولوں گل نہیں ہوندی او دی زبان لڑکھڑاون لگ پیندی اے گل نہیں کر سکدا فرمایا وا خر مغشین علیہ انج ڈگ پیا غازی بازی کھا کے جویں غش کھان والے ڈگ دے نے فکان یہورو کما یہور سورو اندا ذبح ایویں بان بان کرن لگ پیا جویں ٹگے نو داند نو ذبح کرو تے بان بان کردا اے نالے گل نہیں نکلدی زبان پئی تھتلاندی اے نالے باری کھا کے تھلے ڈگ پیا اے نالے ایویں بڑ بڑ کرن لگ پیا جویں ٹگا ذبح کر کے سٹ دیو تے بڑ بڑ کردا اے او تے آیا سی روب پاون دی خاطر نبی دے دادے دا روب پہ گیا او جدو دوب پیا او دے کولوں بولیا وی نہیں جاندا او دے کولوں ہلیا وی نہیں جاندا او دے کولوں ٹریا وی نہیں جاندا او دی بان بان ہو گئی اے کیونکہ اونوں کی پتا سی اے کیدا رشتہ دار اے فلما فاق خرا ساجدن لعبد المطلب جس لئے انہوں تھوڑا جا افاقہ ہویا اپنی غشیدی حالت چوں پیشا مڑیا حضرت عبد المطلب اوراں دیا پیراں وچ ڈگ پیا کی آکھن لگا کی آکھن غور کرنا جس لئے آپ نے پیرا مبارکہ ہیں جو ڈگ پیا وَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ سَيِّدُ قُرَيْشٍ حَقًا آنکھن لگا میں قریش آلیاں دیاں بڑیاں گلاں سنیاں سن او بڑیاں شانہ والے نے بڑے مرتبے والے نے بڑے مقام والے نے میں من گیا واں اشہد میں گواہی دینا واں تو واقعی قریش دا پکا سردار ہے حقاً سچا سردار ہے جس لئے واپس گئے اے جس لئے گیا نا جس لئے جان لگا سی ابرے نے گل سمجھا آ کے بھیجا اس آکھیا کالا لہو ابرا ابرا آکھیا تو جاوی نا اس آلان سید اہل البلد و شریف ہم مکہ شریف جا کے جڑا انہاں دا سردار ہے وڈا او دے بارے پچھی لوکاں نوں ہے پوچھ کے سما کل لہو پھر او دے نال گل کری کیڑی ان الملک یقولو لم آت لحربکم انما جیت لحد میں ہاد البیت فئن لم تاردو دونہ بحرب فلا حاجت علی بدمائکم آکھن لگا ابرے نے سمجھایا جا کے آکھیں جڑا سردار ہوئے گا نا انہوں کہ بادشاہ آئے وہ آندا میں تواڈے نال لڑنا نہیں چاہندا جے تسی میں آیا وا تواڈا قبلہ ٹھان واسطے کعبہ میں تواڈے نال لڑنا نہیں چاہندا جے تسی میرے نال لڑائی نہ کرو مینوں ٹھان دیو تے میں تانوں کچھ نہیں آکھدا جدوں اس گل تے آ جان یا اے گل تیری سن لین تے تو پھر او سردار انہاں دا جڑے انہوں میرے کول لے آویں پھر اسی او دے نال گل کران گے پھر جدوں اے گل ہوئی اونے پچھیا تواڈا سردار کون ہے انہاں دسیا حضرت عبد المطلب ساڈے سردار نے نا کہ آیا ہے جدوں نے گل کیتی آپ دے نال فرمایا سی او دے نال اللہ دی قسم میں کوئی لڑائی دا ارادہ نہیں رکھ دے کیونکہ ساڈے کول کوئی زہری لشکر نہیں کوئی آلات حرب و ضرب نہیں اسی لڑائی دا کوئی ارادہ نہیں رکھ دے تو جتنا وہ دے کول ہے اتنا ساڈے کول نہیں اے کارے اللہ دا تے کارے ابراہیم علیہ السلام دا اللہ نے انہوں برکت دیتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے دی تعمیر کیتی ہے اس جگہ دی جینا دا ہے وہ آپ پہ بچان گیا پھر واپس ٹر گیا ثم ذهب معه الى ابرتا لے کے حضرت عبد المطلب نو پھر ابرے دے کول چلا گیا جا کے اجازت منگی آکھن لگا بادشاہ ہاں سید قریش اے قریش دا سردار اے اے اجازت منگ دے نے جناب نے اجازت جدوں منگی اونے نال جڑا سی آپ بھی اندر چلے گئے نے آکھن لگا اے بڑی عزت والے نے اے مکے شریف وچ رہندے نے گیا تے انہاں نوں ڈراں سی روب انہاں تے پاون گیا سی روب اپنے تے پے گیا آکھن لگا اے صاحب عزت مکہ تھا اے مکے دے عزت والے لوگ نے وَيُتِيمُ النَّاسَ فِي السَّهْلِ وَالْجِبَالِ اِنَا دَا مَيْدَانَا وِچْ وِي لَنْگَرْ چَلْدَا اے وَالْجِبَالِ اِنَا دَا پَحَارَا وِچْ وِي لَنْگَرْ چَلْدَا اے اے آپ وی رجیو انہیں لوکانو وی رجا دین دینے اے آسانی دا موسم ہوئے تامی لوکانو کھوان دینے جے تنگی ہو جائے تامی لوکانو کھوان دینے آہے جی نبی پاک لوکانو کھوان دینے کہ رب کھوان دائے میں کیا بے وکوفہ تو نبی دی گل کرنا ہے اللہ نے نبی دیا دادے پاک دیئے صفت بنائیے دشمن پیان دائے بڑے سخی نے بڑی سخاوت کرن والے نے توجہ عبرا نے اجازت دے دیتی آلن دیو جڑا نالسیوں نے تعریف کی تھی تعریف کرن تو بعد جدو آپ تے دادا پاک اگان گئے نے اپنے داپ دے دادا پاک دیاں صفتاں لکھیاں نے آئے آئے فرمایا آوسا مننا سے لوگاں سارے نالوں خوبصورت سن و اجملہم لوکاں ساریاں نالوں ود جمال وی سی و آزما ہم لوکاں ساریاں دی نظر اونا دی عزت وی سی وڈا سمجھ دے سن سامعین توجہ کرنا جس لے جدو انشان اللہ نے انہوں دیتیاں جدو ابرے دے سامنے گئے نے ابرا جیڑا سی او دے کولوں ریا نہ گیا انہیں تو سوچیا انہوں دا سردار چل کے آوے گا میں او دی کیڑی عزت کرنی ہے میرے جناب پیراں چ پی جائے گا جدو آپ گئے نے اللہ نے آپ نو ایڈی شان دیتی ہے مجبور ہو گیا جناب کی کیتا سو آپ دی اٹھ کے عزت کرن لگ پیا ہے ہوں وہ عزت کرن لگ پیا نا وہ جی نہ کرے میں اتنے بوا تو تھلے بوے وہ تخت بیٹھا سی آخر لگا سوچے میں اتنے بوا تو تھلے بہن دل تو ہندا ارادہ کیتا پر ویخ نہ نبی دے دادے نو اللہ نے نبی دی برکت نہ لایا دل چ ارادہ کیتا میں تخت رہا اے میں تھلے اترا یہاں نو تخت بہاں اے اچھی تھا تے بہ جان میں نیوی تھا تے بہ جاواں لیکن فوراً او دے دل وچ خیال آ گیا توجہ میرے ال او دے دل وچ فوراً خیال آیا خیال کی آیا وقارے آئیں یجلے سا تختہ ہو وان تراول حبشہ تو یجلے سو ماہو علا سریر ملکے ہی جناب انہوں ادھے گل چنگی نہ لگی دل اندے اٹھی لیکن اتو خیال آ گیا میرے حبشے دے لوگ میرے نال نے میرے لشکری میرے نال نے آکھن گے یار ساڈا بادشاہ تھلے بیٹھا ہے یا میں تخت دے نال بالواں تے آکھن گے او ساڈے بادشاہ دے نال تخت تے بہ گیا ہے میں ہن کی کراں جدوں اے دل وچ خیال آیا آ وی تخت تو تھلے اتر گیا آکھن لگا تھلے کوئی شے بچھا دیو انہاں تھلے شے بچھائیے نالے آپ بہ گیا ہے نالے نبی دے دادا جان نوں نال بٹھا لیا سو آیا الا سریر پھر کی ہویا فنازلان سریر ہی فجالا سالا بساتے ہی واجلا سہم آہو تخت تو تھلے آ گیا ہے تھلے چادر بچھائی نے نال نبی دے دادا پاک نو بہا لیا ہے آیا آیا آیا معلوم ہویا ہے کوئی خاندان ہے جدا سی پہلے بھی اس خاندان الویخ کے جڑے ظالم تے بیمان حاکم ہوندے سن انہاں تے روب تے دب دبا پہ جاندہ ہوندہ سی آیا آیا آیا اپنے ترجمان نو آندے کال والے ترجمان ہی نال انہیں ترجمان رکھیا ہویا سی آکھن لگا کل لہو ماہا جتک انہاں نو پوچھو تواڈا کی مسئلہ ہے آپ نے فرمایا حاجتی ائی یرد المالک ولیا میات بیرن اصحابہ آکھن لگے آپ نے فرمایا میرا مسئلہ ہے میرے 200 اونٹ تواڈے بادشاہ نے پھڑ لئے نے میرے اونٹ مینو واپس کر دیو میرے 200 اونٹ پھڑ لے نے تے میرے اونٹ واپس کر دیو معلوم ہویا اے اج دے نہیں اے حرام خور بڑے زیر دے لوکاں دی شاماں پھڑ پھڑ کھاندے نے پے ہاں جی ਇਹ ਅਬਰੇ ਦੀ ਨਸਲ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਬੜੇ ਦੇਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਫੜ ਫੜ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰ। ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਨਵਰ ਫੜ ਲਏ ਸੀ, ਉਹ ਢੱਗੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਵਜੋ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਏ, ਕੌਣ ਤਾਂ ਆ ਜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਤੇਰਾ ਕਿਬਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਦੀਨ ਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਦੀਨ ਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਤੁਸਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਊਠਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਅੱਗੋਂ ਆਪ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਬੋਲ ਪਏ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਨੀ ਅਨਾ ਰੱਬੁਲ ਏਬਲੇ ਵਅੰਨਾ ਲਿਲਬੈਤੇ ਰੱਬਨ, ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਊਂਟਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ, ਊਂਟ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਏ ਉਹ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗਾ। ਫਰਦਾ ਇਲੇ ਬਿਲਹੂ, ਉਹਨੇ ਊਂਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪ ਊਂਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਤੇ ਹਦੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਦੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਚਲੋ ਊਂਟੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਤੇ ਹਦੀਆ ਹੋ। ਤਵੱਜੋ ਕਰ, ਨਾਲੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੁਮਾ ਜਾ ਬਿਹਮ ਮਿਲਲ ਬੈਤੇ ਵਦਾਲਾ ਤਾਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਨੇ ਊਂਟ ਐਵੇਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਹਦੀਆ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਕੁਰੈਸ਼ ਵੱਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਰੈਸ਼ ਵੱਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਕੁਰੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਉਬਰਾਇਆ ਗਿਆ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਨੂੰ ਟਾਵਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਇਆ ਏ। ਇਹ ਖਬਰ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲੇ ਕੁਰੈਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਾਬੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਟਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਏ, ਅਬਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਏ, ਆਪਣੇ ਊਂਟ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਏ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਏ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਏ, ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਪਵੇ, ਪਰ ਉਵੇਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਏ, ਉਹਨੇ ਟੁਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੇਅਦਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੇਅਦਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਏ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਘਰ ਏ, ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਦਬੋ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਅਦਬੋ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਦਬ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਦਬਖਤ ਸ਼ਖਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਮਝ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆਈ, ਊਂਠਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆਈ, ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆਈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਪਏ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਨਬੀ ਦਾ ਰੋਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਬੀ ਦਾ ਰੋਦਾ, ਪਰਿੰਦੇ ਉੱਡਦੇ ਉੱਡਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਪਰਿੰਦੇ ਉੱਡਦੇ ਉੱਡਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੱਜਿਓਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੱਬਿਓਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਫੜ ਫੜ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਕੀ ਤੁਫੈਲ ਹਜੇ ਭੀ ਮੌਲਾ ਨੇ ਕਰਾ ਦੀਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਏਡਾ ਅਦਬ, ਜਾਨਵਰ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਅਦਬ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਨੇ ਹਿਲ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਨੇ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, کیونکہ معلوم ہوا نبی دی شان ودھ ہن اسی اوتھے آ جوندا مدینہ شریف کے ہوندا میں کہ بے وقوفا جڑا تیرا اوتھے آ جوندا نبی تو بغیر ہوندا نبی تے دسیا ہے اوتھے ہوے گی جاویں گا تے تاں تے امام اہل سنت بھی بولے نے فرمایا ان کی طفیل حج بھی مولا نے کرا دیے ارے ان کی طفیل حج بھی مولا نے ان کی طفیل حج بھی مولا نے کرا دیے اصل مراد حاضری اس تاجور کی ہے اصل مراد حاضری اس تاجور کی ہے اصل مراد حاضری فرمایا اللہ نے حج بھی تے نبی دا صدقہ کرایا نے اصل حاضری دا مقصد نبی دے در دے یاد رہی ہے خیال ہے اصل حاضری دا مقصد ہے نبی دے در دے یاد رہی ہے زور نال آکھنا پڑے توجہ اس لیے آیا ہاتھی اٹھے نا اللہ نے نکیاں نکیاں چڑیاں نو حکم دتا جنہاں نو ابابیل آکھیا جاندا ہے اللہ نے انہاں نو حکم دتا نکیاں نکیاں چڑیاں نو اللہ دی شان ویکھ ایک نبی دا دشمن اٹھیا اللہ نے مچھراں نو حکم دے دتا انہاں دیاں ناساں چ وڑ جاؤ تے مار چھڈو ادھر کعبے دا دشمن اٹھیا اللہ نے نکیاں نکیاں چڑیاں نو حکم دتا ادھر نکیاں نکیاں مچھراں نو حکم دتا تاکہ دنیا نو پتہ لگ جاوے جڑا رب دی دشمنی لے کے آوے رب نکیاں نکیاں کولوں انہاں نو ذلیل کر چھڑدا ہے سبحان اللہ رب نکیاں نکیاں کولوں انہاں نو ذلیل کرواندا ہے ابو جال جدو تلوار لے کے نبی دے مقابلے آیا اوتھے بھی اللہ نے نکے نکے بچے بھیج دیتے تاکہ پتہ لگے جیڑا نبیاں دی دشمنی کرے جیڑا برکت والیاں تھاواں دی دشمنی کرے او کوئی ایڈا پاٹے خان نہیں ہوندا اونوں رب نکی نکی مخلوق تو وی ذلیل کروا دیندا اے او آ گئیاں نے چڑیاں آ گئیاں نے جس لے آئیاں نے انہاں دا ایک پتھر چونج دے وچ ایک سجے پیر چ ایک کھبے پیر چ ہر کافر دا پتھر تے نا لکھیا اے ہر کافر دا پتھر تے نا لکھیا اے جیڑے کافر دی کنکری جیڑی چڑی دے کول ہوندی سی اوتوں تھلے سٹ دینا کافر نو جلا کے تھلو جانور نو وی جلا کے سات نیرے اونے زمین دے وچ لے جانا سات نیرے اونے زمین دے وچ لے جانا سڑ کے ہر شے نے سوا ہو جانا رب نے دسیا و بے ایمانو میرے نبی تے میریاں برکت والیاں تھاواں دی دشمنی کرن والیو انہاں دی دشمنی دل وچ نہ رکھیا جے نہیں تو سڑ کے سوا ہو جاو گے توجہ کرنا سڑ گئے ابرے دی جڑی چڑی سی نا ابرا نے جدو ویکھیا تے نس پیا ہن کی کراں جویں نمرود نسیا سی مچھر کولوں ہائے ہائے ہائے رب پھر ذلیل بھی کردا نا اگے اگے بادشاہ ہوندا تے پیچھے پیچھے مچھر لگا ہوندا او دے تے تانوں پتہ لگے تے بادشاہی انہاں دی ہے جنہاں نوں اساں دتی ہوندی ہے ہائے ہائے کٹی اس لیے وہی ٹور بنی ہونی ہے جدو اگے اگے نستا سی پیا پیچھے نکی جی چڑی لگی ہوئی سی وہ تائیوں تے علامہ اقبال بھی آخیا نا اس آخیا اٹھا دے ساکیا پردہ تو اس راز سے لڑا دے ممولے کو شہباز سے. ممولا نکا جا جانور ہوندا ہے, انہیں آخیا ساکیا اے راز تو پردہ چک دے, اے نکے نو بعد نال لڑا چھڑ, لوکاں نو پتہ لگ جائے, پردہ چک دے, انہاں دی تربیت کر, انہاں چشکے رسول پیدا کر, اے پھر کسے بادشاہ نو کچھ نہیں سمجھ گئے, نکے نکے اٹھ کے وڈیاں دے گل پہ جان گے. اٹھا دے ساکیا پردہ اس راز سے لڑا دے ممولے کو شہباز سے. ہاں توجہ کر, ابراں نے جدوں حال ویکھیا تے دوڑ پیا, پیچھا دوڑ پیا تے حبشہ دے اندر چلیا گیا, کیونکہ رب نے انہاں نوں وی تے کچھ دسنا سی تے کڈی وڈی انہاں غلطی کیتی اے. جدوں اوتھے گیا حبشہ دے اندر, انہاں پچھیا تیرا لشکر کتھے وے کوڑیا, تیرا با کتھے گئے نے تلواراں, کتھے تیرے نیرے تے برچیاں گئے نے, کتھے تیرے اونٹ گئے نے, کتھے تیری طاقت گئی ہے. حیران ہو گیا, آکھن لگا نکے نکے جانور آئے نے, انہاں نے اتوں کنکریاں سٹیاں نے, میرے سارے تباہ ہو گئے نے. انہاں آکھیا کیڑے جانور سن جنہاں تیری طاقت برباد کر دیتی ہے. ایری چڑی اتے لگی پھر دی سی ابابیل, اتاں انگل کر کے آندا ہے, او انج دے سن, جدو انج آکھیا سو او دے ناں دا پتھر انہیں سٹیا ہے, جدو پتھر تھلے گیا ہے انہیں ساڑ کے سوا کر چھڑیا, اوتھے جل گیا. قوم جیڑی سی او ڈر کے نس گئی, جدو انج دا آکھیا لشکر اوتھے برباد ہو گئے, آپ اوتھے برباد ہو گیا. رب نے دسیا لوکو جیڑا برکت والیاں تھاواں دی مخالفت کرے او کدے دنیا تے بادشاہی نہیں کر سکدا, جیڑا ساڈیا پیاریاں دی دشمنی رکھے او کدے دشمنی دنیا تے حاکم نہیں رہ سکدا, او برباد ہو جاوے گا. دنیا تے اوہی رہ سکدا اے جیڑا ساڈیا یاراں دا غلام بن کے رہے. دسوئے چڑیاں دیا پیراں جڑے پتھر نے انہاں تے ہر کافر دا نام لکھیا ہے, چڑیاں کتھے پڑدیاں رہیاں نے, انہاں نوں کیویں پتہ لگ گیا ہے جڑا سجے پیر وچ پتھر ہے اے فلانے بےمان تے مارنا ہے, جڑا کھبے پیر وچ اے فلانے تے مارنا ہے, جڑا چونجے چ اے فلانے تے مارنا ہے. کتھے پڑھدیاں رہیاں نے جنہاں نوں پتھراں تے نام وی پڑھنے آ گئے نے, نالے کافر نوں وی جاندیاں سن اے اوہی اے جیہدا اے ناں اے, اے کتھوں آ گئے نے. رب نے دسیا لوکو جیڑا میرا دشمن ہوئے اودیاں زباناں پڑھ کے کافر نہیں مردا, کافراں دیاں زباناں پڑھ کے کافراں نال جنگ نہیں ہوندی. جدوں انہاں دے دشمن بن جاؤ تے میرے کولوں امداد منگو, جویں حضرت عبدالمطلب اوراں نے منگی اے, پھر تسانوں پڑھن دی لوڑ ہی نہیں. میں چاہواں تے میں چڑیاں نوں وی پڑھا کے بھیج دینا وا. نالے رب نے دسیا جنا کافراں نوں مارنا انہاں نوں اسیں ہی پڑھا کے بھیجنا, او ساڈے ہی پڑھے ہون گے, جڑے کافراں دے پڑھے ہون او کافراں نوں مار سکدے نہیں. کافراں نوں رب نے دسیا اوہی مارن گے جنہاں نوں میں پڑھا کے بھیجا, پاویں نبی دے نبی نوں پڑھا کے بھیج دیواں, پاویں نبی دے یاراں نوں پڑھا کے بھیج دیواں, پاویں میں انہاں چڑیاں نوں پڑھا کے بھیج دیواں جڑیاں نبی نال محبت رکھن والیاں نے. آیا ہے جس لے گل ہوئی ہے اودی بربادی ہو گئی. ایک روایت چوندا ہے مکے دا مفتی لکھ رہا ہے, سنو نا مکے دے مفتیاں دی گل, سن 1304 ہجری وچ آپ مفتی سن امام زینی دہلال مکی رحمت اللہ تعالی علیہ, میرے کو لکھیا کھڑا مفتی مکہ, مفتی مکہ. فرماؤندے نے جس لے آپ دے دادا جان نوے روب کتھوں لب گیا, توجہ کرنا, فرمایا انا نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم, استدار فی وجہ عبدل مطلب کیونکہ نبی دا نور نبی دا نور حضرت عبدل مطلب اوراں دی پیشانی وچ چمک رہا سی اس نور دی برکت نال اللہ نے انہاں تے روب پھا چھڈیا اے ہجے تک نبی دنیا تے تشریف نہیں لے کے آئے ظاہری وجود فرما گئے نے آ کے ٹر گئے نے ہن کسے نو کی دیندے نے تو آ تو آن تو بعد دی گل کرنا ہے ہجے نبی دنیا تے آئے بھی نہیں آون تو پہلے ہی آپ دیاں برکتاں نال اللہ لوکاں دی امداد کردا ہے سبحان اللہ فرمایا نبی دے دادا جان دا نور ہے نبی دے دادا جان نبی دا نور سی جڑے آپ دی پیشانی پاک گردش کر رہا سی استدارا گھمدا پھر رہا سی او نور دی برکت سی جڑا ایلچی آیا ہے او بھی غش کھا کے ڈگ پیا ہے جڑے جانور آئے نے او بھی پیراں چ ڈگ پئے نے معلوم ہویا جے دا تعلق مدینے دے تاجدار نال ہوے گا کائنات نو سوائے او دے پیراں چ ڈگن دے راہ ہی کوئی نہیں لبنا رب رب انہاں نوں دسیا ہوئے اکل کرو موقع دیتا نا اے جنہاں دے پیراں جانور پہ ڈگ دے نے کڈے بے وقوف ہو پیشاں ہٹ کے کھڑے ہو رب نے دسیا اے جانوراں تو لے لو سبق کافرو بے ایمانو جانور نبی دیاں پیراں وچ پہ ڈگدا اے او پھر کوئی بندہ ہو سکدا اے جڑا جانور جنہاں وی ادب نہ کرے اے نبی دا نور آپ دی پیشانی وچ گل نور دی آئیے اے منکراں دا بڑا وڈا مولوی اے او دی کتاب میرے کول پئی اے کتاب ارفل جا دیے اے دے ایک حصے چ لکھ رہا اے جناب توجہ کرنا اے دے ایک حصے چ لکھ رہا اے اللہ تعالیٰ نے صفحہ نمبر 56 کتاب جڑا حصہ ہے او دا نام ہدیات المادیے وچ لکھ رہا ہے اللہ نے سخلق اللہ ہو اللہ نے بدا اللہ ہو اللہ نے ابتدا کی تھی مخلوق دی بے نور محمد ین اللہ نے ساری کائنات دی ابتدا نبی دے نور نال کی تھی اے فرمایا ہجے آئے نہیں نور دی برکت نال رب فتح پیا دیندا ہے جدو ہن آ گئے نے ہن گلاں کرنا یہ ہجے میں پچھلی گل پیا کرنا اگلی پھر کدے سناواں گا فرمایا اے نبی دا نور آپ دے دادا جان دی پیشانی پا کے چے اللہ نے نور دی برکت نال دشمن نوں برباد کر دیتا معلوم ہویا جڑا اپنا تعلق مدینے دے تاجدار نال بنا لوے جڑا اپنے جسم تے نبی دی شریعت نوں نافذ کر لوے اپنے کارک نبی دی شریعت نافذ کر لوے جتھے تک طاقت ہے نبی دی شریعت نافذ کر لوے پھر کافر او دا ککھ نہیں بگاڑ سکدے آپ نبی دا پیروکار بن جاوے پھر کسے غیر دی گل سکھن دی لوڑ نہیں تو نبی دا غلام بن جا تینوں غیر کولوں کچھ سکھن دی لوڑ نہیں رب نے چاہیا تے رب چڑیا نوں پڑھا کے تینوں بچا لوے گا رب تینوں چاہیا تو رب بچا لوے گا ہاں جی تو نبی دا کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی دنیا کی انگریز کی برطانیہ کی ساری دنیا لئی پھر دینے اے دے دنیا واندہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم ये जहां चीज है क्या, ये जहां चीज है क्या, लोह कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोह कलम तेरे हैं। वो आंदा सी तू इस जहान नू रोंदा फिरने कि नबी नाल लग गए ते मत मुक ना जावे ते मत लभे कोई शै ना, मत बंदे सजन ही टुट जान, मत मेरी टोहरी मुक जावे, तू इस जहान नू रोंदा फिरना, ओ ते ओ ही जिहड़ा उहदे नाल वफा करे जान छड लोह कलम भी उहदे नाल टुर पैंदे ने। ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਾਬ ਸੁਣ ਰਾਫੀ ਮਨਾਮੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਕਾਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਨ ਮਿਨ ਫਿੱਦਾ ਤਿੰਨ خرجت من ظهري لها طرف في السماء وطرف في الارض ویندے نے خواب دے اندر آپ دی پشت مبارک چوں ایک سنگلی نکلی اے ایک سلسلہ نکلیا اے ویکھیا ایک لڑی جویں ہوندی اے ایک لڑی نکلی اے او دی طرف في السماء وطرف في الارض او دا ایک پاسا آسمانا وچے ایک پاسا زمینا وچے وطرفن فی المشرقے وطرفن فی المغربے او دا ایک پاسا مشرق دے وچے دعا پاسا مغرب دے وچے سمع عادت پھر او لڑی جڑی کٹھی ہو گئی ہے کانہا شجرتن علا کل ورکت منہا نور پھر کی ویکھیا انج بن گیا جویں ایک درخت ہوندا ہے علا کل ورکت منہا نور اس درخت تے ہر پتے تے نوری نور ہر پتے تے نوری نور پھر کی ہویا سامین توجہ کرنا اذن اہل المشرق والمغرب تانہم یتعلقون بہا نبی دے دادا جان پہ خواب ویندے نے میں جس لے اے گل ویکھی نے ویکھیا کیے او نور اہل المشرق والمغرب تانہم یتعلقون بہا میں ویکھیا اے مشرق والے وی مغرب والے وی اس نور نال چمبڑے ہوئے نے اے انہا قصہ جا کے جڑا خوابا بیان کردہ سی انہوں سنایا خواب دا انہیں تعبیر دیتی انہیں آکھیا جوانا تیری نسل چوں اللہ نے بچہ دینا ہے تیرا کوئی پتر ہوئے گا یا پوترا ہوئے گا جڑا تواڑی نسل وچوں ہوئے گا وَيَتْبَعُهُ آلُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَيَحْمِدُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آکھن لگا تیری نسل چوں اللہ بچہ دےوے گا مشرق والے بھی اودے تابے دار ہون گے مغرب والے بھی اودے تابے دار ہون گے وَيَحْمِدُهُ آلُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ زمین والے بھی اودی شان بیان کرن گے آسمان والے بھی اودے شان بیان کرن گے زمین والے بھی اودی شان بیان کرن گے آسمان والے بھی اودی شان بیان کرن گے تائیوں تے امام اہل سنت بھی بولے نے آیا فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے ہیں یہاں تمہارے لیے ہم آئے ہیں یہاں تمہارے لیے کا کل اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، ہم آئے ہیں یہاں تمہارے لیے، کل اٹھیں گے وہاں تمہارے جاری رہے گا، جاری رہے گا سونیا، جیڑی امام دی گل ہوں دی باقی گلوں دی بھی امام ہوں دی آئے آئے آئے فرمایا سونیا ساری کائنات تے تیرے نال جڑی ہوئی ہے، توجہ کر، مکے دے مفتی نے جڑے بیان کر رہے ہیں جنہوں میں بیان کر رہا جڑی کتاب تو، توجہ کر، فرمایا جسلے خواب ویکھی نے انہاں کیا تہاڈی اولاد چوں ہوئے گا، تاں تے نبی نے فرمایا لوکو میرے زمین تے بھی وزیر نے، میرے آسمان چ بھی وزیر نے، معلوم ہویا نبی نے دسیا ہے میں بادشاہ ہاں، میری زمین آسمان تے حکومت ہے، میری دوواں جان چ بادشاہی ہے، وزارت ایک بادشاہ دی، جتھے بادشاہی نہ ہوئے اوتھے او دا وزیر نہیں ہوندا، جتھے وزیر ہوئے پتہ لگیا او دی بادشاہی ایتھے ہوئے، نبی فرما رہے نے نیری آسمان تے بھی میرے وزیر نے، معلوم ہویا نبی نے دسیا ہے لوکو میری چھڑی دنیا تے بادشاہی نہیں، مینو اللہ نے آسمان چ بھی حکومت عطا کیتی ہے، اگے توجہ کر، پھر نبی پاک نے حدیث پاک بیان فرمائی، قد سخا حدیث بھی صحیح ہے، مت کوئی حدیثاں دا ٹھرکی بیٹھا ہویا آ کے کمزور کمزور گلاں کردا ہے، فرماندا ہے مکے دے مفتی فرماندے نے حدیث صحیح ہے، نبی پاک نے فرمایا لم ازل ان کلو من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات، فرمایا نبی پاک نے فرمایا لم ازل انکلو، فرمایا میں جدوں بھی بدلیا وا ایک پیشانی چ دوئی پیشانی اچ گیا، فرمایا میں کی ہویا من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات، میں پاک پشتاں وچ رہندا رہیا، پاک رحماں وچوں رہندا رہیا، نبی نے دسیا لوکو میں جتھے جتھے بھی ہو کے آیا آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عبداللہ تک، میرے باپ بھی پاک سن، میری ماواں بھی پاک سن، میں پاکاں دی نسل چوں ہاں، معلوم ہویا جڑا آکھے نبی دے والدین مسلمان نہیں او کوئی کمینہ تے کتا ہو سکدا ہے، نہ قرآن دی گل ہے نہ نبی دے فرمان دی گل ہے، نبی فرماندے نے میں پاکاں وچوں آندا رہیا وا، پاکاں وچ رہندا رہیا وا، اگے مکے دا مفتی فرما رہے نے، فرماندے نے ایک آیت یہ جڑی حدیث ہے اے اللہ دے قرآن دی آیت دی تفسیر ہے، قرآن دی آیت کیڑی ہے، اللہ نے فرمایا سونیا الذی یراک ہین تقوم وتقلبک فی الساجدین، فرمایا سونیا او رب جیڑا تینوں ویکھدا رہیا ہے توں بدلدا رہیا ہے، جدو کھڑا ہونا ہے تاں وی ویندا ہے، جدو توں پھردا رہیا ہے بدلدا رہیا ہے، کہنا وچ فی الساجدین جدو سجدے کرن والیاں وچ رہیا ہے میں ویندا رہیا ہاں، فرمایا اس آیت دی تفسیر اے حدیث ہے، رب نے دسیا ہے میرا یار کسے کافر وچ نہیں رہیا، کسے مشرک وچ نہیں رہیا، میرا یار فی الساجدین انہاں وچ ہی رہیا ہے جڑے مینوں سجدہ کرن والے ہوندے سن، فرمایا فی الساجدین، سونیا تو آندا جاندا رہے ایسا ویکھتے رہے ایسا ویکھتے رہے، معلوم ہویا نبی دی ساری نسل پاک، ایتھے بھی پھر امام اہل سنت بول پے نے، فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کوئی امام خان ہے کسی کو نہیں دے امام دسے نا یہ گل جا شیر قرآن کی حدیث کے مطابق ہوئے کوئی دسے نہیں دے امام، ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਦੇ ਇਮਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਮਾਜ਼ ਚ ਖੋਤੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਧੁੰਦੀ ਹੈ ਨਬੀ ਦਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਜ ਦੇ ਵੀ ਇਮਾਮ ਹੋਏ ਨੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਇਹ ਇਮਾਮ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਇਮਾਮ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤੁਸੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸੱਜਿਆ ਹੋਣਾ فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ اور کا تیری نسل بچہ بچہ اور کا یا رسول اللہ تو ہے عین نور تیرا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور فرمایا اللہ دی یرا کہیں نہ تکومو و تکلب کا فی ساجدین سونیا تسا سجدے کرن والےاں چ آندے جاندے رہے او رب ویکھ دا رہیا اے ہن سن ہن اگے سن نا اگے تفسیر پہ کردے نے مکے دے مفتی فرماندے نے قولہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات اے جڑا نبی دا اے قول ہے نا میں پاک پشتاں چوں پاک رحماں چ رہیا واں دلیلن الا ان ابا نبی و امہاتہ الى آدم و حوا لیس فیہم کافرن پتہ لگیا اس تو نبی دی اس گل تو نبی پاک دی دادے پردادے تے ماواں آدم علیہ السلام تک کوئی بھی کافر نہیں سی سارے مومن سن سن نہ مکے دے مفتی دیاں گلاں توجہ کر کیوں لئن الکافر لا یوسف بانہ طاہر فرمایا کافر دی صفت کدے طاہر نہیں ہو سکدی نبی فرماندے نے میں طاہر پاکاں چ رہیا ہاں اتھاں چپ دی جاہے الا کوئی نہیں سکدا اتھاں چپ دی جاہے ਇਥਾਂ ਚੁੱਪਦੀ ਜਾਹੇ ਅਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਕੀਕਤ ਨਬੀ ਦੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਥਾਂ ਚੁੱਪਦੀ ਜਾਹੇ ਅਲਾ ਇਥਾਂ ਚੁੱਪਦੀ ਜਾਹੇ ਅਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਕੀਕਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਪਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਪੀਰ ਵੀ ਵਿਖਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਿਹਰੇ ਲਈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਬਸ ਮੰਨ ਮੁਫਤੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫਰ ਤਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਹਿਰਾਤ ਚ ਤਾਹਿਰੀਨ ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਰਿਹਾ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੂਮਿਨ ਸਨ ਨਾਲੇ ਸੁਣ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਦੋਵੇਂ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਹੈ ਮੈਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਲਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਧੋ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਸਾਟਾ ਜਾ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਬਲਦਾ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਮੈਂ ਰਵਾਇਤ ਵਿਆਹ ਸਕਣਾ ਇਮਾਮ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਸਯੂਤੀ ਨੇ ਨਕਲ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਮਾਮ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਸਯੂਤੀ ਮੁਹੱਦਿਸ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢਿਆ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੁਮਾਲ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਧੂੜ ਨਹੀਂ ਦੱਬਾ ਨਹੀਂ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿੰਦੇ ਸਨ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਐ ਕੀ ਰੁਮਾਲ ਸੜਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਸੜਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਰੁਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਪੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਵੇਰੇ ਕੋਨੈਣ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤਨਾਵਲ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਅਖੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਾ ਤਲਬ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਵਰੇ ਕੋਨੈਨ ਨੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਦਿਨ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆ ਦਿਨ ਆਵੇ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਆ ਇਹਦੀ ਗੰਧ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਏ ਪਰ ਵੱਲਾ ਤੱਲਾ ਬਿੱਲਾ ਕਸਮੇ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤੀ ਇਸ ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਅੱਗ ਨੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਕਰ جڑے رومال نو کپڑے نو نبی دا ہاتھ لگے اونوں تے اگ نہ ساڑے تے جڑے پیٹ وچ نبی رہے نے جڑے پیٹ وچ نبی رہے نے جڑیاں پہشانیاں وچ نبی رہے نے اینوں تے دنیا دی اگ نہ ساڑے انہاں نو جنم دی ساڑ دے گی کی سمجھنا نبی پاک نو اے سب انج دیاں گلاں کرن والے ابرا دی نسل نے ابرا دی نبی پاک دی ساری نسل پاک آ سامعین اگے غور کرنا توجہ کرنا نبی پاک دے دادا جان جناب ایک ہور جناب توجہ کر گل سن ایک خواب سن فرماندے نے اسا نبی ابو طالب ہوراں تو سنے انہاں حضرت عبد المطلب ہوراں تو بیان کیتا بینما انا نائمن فی الحجر میں ایک جناب جگہ دے اتے ستا ہاں میں خواب ویکھیے ایک جناب خوف جا پیدا ہویا ہے مینوں خوف پیدا ہویا ہے میں کائن کول چلا گیا جڑا قریش جے دے کولوں گلاں باتاں پوچھتے سنے جیاں خواباں میں کیا میں راتی ویکھیا ہے کان نشا جراتن نبتت فی ظہری میں ویکھیا ہے میری کنڈ چوں ایک درخت پیدا ہویا ہے وقد نال را سہاس سما او دا سیرا سمانا نال لگ رہا ہے او دیاں شاخاں مشرق وال مغرب او دیاں شاخاں مشرق تے مغرب اندر نے فرمایا مارائی تو نورن اظہر منہا آزم من نور شمتے سب این دوفن فرمایا میں ادھے نالو وڈا نور نہیں ویکھیا میں ویکھیا اے او نور سورج دے نور نالوں 70 گنا ود چمکدا سی ورائت العربا والعجما لہا ساجدین میں ویکھیا اے عربی وی سجدے پے کردے نے عجمی وی سجدے پے کردے نے سارے اس نور نو سجدے کر رہے نے پھر فتزدادو کل ساتن ازمن و نورن و ارتفان میں ویکھے کڑی کڑی نور ود رہا ہے نالے وڈا ہو رہا ہے نالے اچا ہو رہا ہے میں ویکھے آئے و ساتن تد اورو میں ویکھے آئے قریشن قد تعلقو بے اخسانہا میں ویکھے آئے قریش جڑے سن او نور دیاں جڑیاں ٹینیاں درخت دنال سن انہاں جڑیاں مشرق مغرب پھیلیاں نے قریش انہاں ٹینیاں نال لمک گئے نے معلوم ہویا قریش جڑے سن جدو توجہ کر ٹہنیاں نال لمک گئے نے پھر فرماندے نے وا قومن میں ایک قوم ویکھیے یریدونا قطعا میں ویکھیا اے ایک قوم نو کٹنا چاہندی اے تاکہ درخت نو کٹ دئیے یریدونا قطعا فیضن دنو منہا اخذہم شابن لمر قطو اکسن منہا وجہن فرمایا پھر کی ہویا میں ویکھیا اے ایک لوگوں نو کٹنے چاہندے نے انہیں چو ایک جوان آیا ہے جیدی شکل بڑی سونی ہے بڑی سونی خوشبو آ رہی ہے انہیں کی کیتا پھئی اکثر اظہر ہم قوم درخت نو کٹنا چاہندی ہے اس جوان نے آکی انہاں دا لک توڑ دیتا انہیں آکیا انہاں نو کوئی کٹ نہیں سکدا کیونکہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازہ نے ارے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زنی پھونکوں سے یہ چراغ تو بجھایا نہ جائے گا پھونکوں سے یہ چراغ تو او نہ ویکھیا کٹن لگے جوانے آئے پچھا ہٹو تسی کون کٹن والے زور نہ لاک سبحان اللہ اے جدوں ویکھیا نے خواب سنائی نے انہیں اگوں بیان دتا انہیں آخیا لائن سادہ کترو یا کا انہیں آخیا تواڈیاں خواباں سچیاں ہونیاں نے لائی اخرو جنہ من سلبے کا راجلن یمل کل مشرقہ ول مغربا و تدین لہن سو آکھن لگا تواڈی نسل چوں ایک جوان ہوئے گا جیڑا مشرق دا وی مالک ہوئے گا مغرب دا وی مالک ہوئے گا زور نہ لاگ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਰਕ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਗਰਬ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ. ਵਤ ਦਈਆ ਨਾਲ ਹੁੰਨਾ ਸੋ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਦੀਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ. ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ. ਫਰਮਾਇਆ ਜਵਾਨ ਦੇ ਦੀਨ ਮਸ਼ਰਕ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਗਰਬ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਦੀਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ. ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ. ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ਰਕ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਗਰਬ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਤੇ ਚੱਲੇ ਉਹ ਵੀ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਬੀ ਦਾ ਨੂਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਨਬੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ. ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਅਲਮ ਤਰਕ, ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਫਾਫਾ ਆਲਾ ਰੱਬੋ ਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਥੀ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਨਬੀ ਦਾਨ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ, ਚਿੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈਆਂ. ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰੱਬ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਕੋਲ ਮਰਾਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੱਡਾ ਦਲੀਲ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਮੱਛਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਅਬੂ ਜਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਦੋ ਨਾ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨੇ ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਲਾ ਛੱਡੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਏਡੇ ਪਾਟੇ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ. ਅਸਾਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ. ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਬੀ ਦਿਆਂ, ਗੱਲ ਨਬੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਏ. ਨਬੀ ਬਾਅਦ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ. ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਬੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਏ, ਆ ਨਬ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ ਅਲਮ ਤਰਾ ਕੈਫਾ ਫਾਲ ਰੱਬੁਕਾ ਬੇਅਸਹਾਬਿਲ ਫੀਲ. ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਤੁਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਏ? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈਏ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ. ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੋ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ, ਇਹ ਜਵਾਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਏ, ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਅਲਮ ਤਾਰਾ. ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਕਰੀਆਂ ਵਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ. ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੇਖਣ? ਔਰ ਕੋਈ ਗੈਬ ਤੁਝ ਪੇ ਕਿਆ ਨਿਹਾ ਹੋ ਭਲਾ, ਜਬ ਖੁਦਾਈ ਨਾ ਛੁਪਾ ਤੁਮ ਪੇ ਕਰੋੜੋਂ ਦਰੂਦ. ਇਮਾਮ ਅਹਿਲ ਸੁਨਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਲੁਕਣੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਹਿਰਾਜ ਦੀ ਰਾਤ ਰੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੈਬ ਲਗੈਬ ਦਾਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣੀ ਹੈ? ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ. ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ, ਇਮਾਮ ਅਹਿਲ ਸੁਨਤ ਕੋਈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਚ ਇਸ਼ਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੈਫ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮਕਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਹੂ ਮਕਾਲੀ ਦੁਸਮਾਵਾ ਤੇ ਵਾਲਾ ਲਹੂ ਮਫਾਤੀ ਹੁਸਮਾਵਾ ਤੇ. ਨਬੀ ਪਾਕ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੇ ਮਕਾਲੀਦ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਫਾਤੀ ਆਇਆ. ਮੁਨਕਰ ਸੀ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਮਰਮ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਨਾਲ. ਹੁਣ ਰਬੀਉਲ ਅੱਵਲ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਹੁਣ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮਿਲਾਦ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਮਿਲਾਦ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾਮ ਰਾਦੋ ਸਿੱਖ ਨੂੰ. ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਲ ਮਦਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਤਲਾ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀ, ਇਹਦੀ ਮਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਇਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤ. ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਟੰਬ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਇਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ. ਯਾਰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਨਬੀ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਬਲੀਸ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਨਬੀ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ. ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਉਹਦਾ ਨਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵੀ وہ ابرا تے ابو جہل دے نال دا ہو سکدا ہے وہ نبی دے غلامہ چ داخل ہے یار کڈی وڈی بے ایمانی ہے نبی پاک دی اومدی خوشی نہیں اے کئی آکھن گے او جی 12 نو تے آپ دی وفات ہے میں کہ جی جڑے دن نو تسی آپ دی پیدائش سمجھ جی اس دن کر لیا کرو آپ تے سارا سال ہی نہیں کردے ہو سانو 12 دی سمجھاندے ہو تسا جڑے دن سمجھ دے جے فلانے دن ہے اس دن کر لیا کرو آکھن لگا اعلی حضرت نو اے نبی پاک کول تے غیب دا علم کوئی نہیں سی انہاں آکھیا بے وقوفہ تینوں قران دی سمجھ نہیں آیا فرمایا ایک جگہ تے مفاتی ہے ایک جگہ تے مقالید ہے مقالید السماوات ایک جگہ تے کنجیاں نوں مفاتی آکھیا گیا اللہ دے غیب دے خزانے دیاں چابیاں ایک جگہ تے مقالید آکھیا گیا کوئی گل نہیں سمجھ آئی فرمایا ایک جگہ تے مفاتی ہے مفاتیح دا پہلا لفظ میم ہے آخری لفظ ہا ہے مقالید دا پہلا لفظ میم ہے آخری لفظ دال ہے فرمایا اللہ نے فرمایا چابیاں غیب دیاں مفاتیح پہلا میم ہے آخر تے ہا ہے مقالید دا پہلا میم ہے آخر تے دال ہے او میم ہا ملا ادھروں میم دال بنا تے محمد بن جاندے فرمایا فرمایا اے ادھر رلا میم تے ہا مفاتی دا پچھو میم اگے ہا مقالید دا پہلے میم رلا اگے دال اونوں ادھروں ادھروں وی گھیر اینوں وی ادھروں ادھروں گھیر تے محمد بن جاندا ہے آپ نے فرمایا بے وقوفا تو کی خزانے دیا چابیاں پہ لبنا ہے رب نے دسیا میری خزانے دیا چابیاں میرا محمد ہے سننا امام اہل سنت کی گل دسنا کوئی کسی دا امام ہے ونج دا کوئی ہے کسی نو میسر آئے نہیں ہے کسی نو میسر آئے نہیں کیوں نو میسر ہوندا ہے جدے دل چ عشق مصطفیٰ دی کرن ہوندی ہے فرمایا فرمایا نبی تے مالک نے ہر شے دے زور نہ لاگ میں سبحان اللہ توجہ کرنا آپ ہجے تشریف لے کے نہیں آئے تے آپ دے آون تو پہلے اے سارا کچھ ظاہر ہے توجہ کرنا پھر کی ہویا اے خواب جا کے دسیا نے جدو دسیا نے انہاں آکھیا تہاڈی اولاد چوں کوئی ہوئے گا جدہ مشرق مغرب دے لوگ انہاں دے تابے دار ہون گے انہاں نوں اللہ مشرق تے مغرب دی بادشاہی دے گا آیا توجہ فرمایا جدو نبی تشریف لے آئے نا تو پھر جنہیں ایک گل سنی سی انہیں آکھیا خدا دی قسم او تے نبی پاک سرورے کو نہیں نے جنہاں نوں اللہ نے مشرق دی بادشاہی بھی دیتی ہے مغرب دی بادشاہی بھی دیتی ہے فرمایا کیڑی تھائے جتھے نبی پاک دا اثر نہیں خدا دی قسم جیڑی شے نال نبی پاک دا اثر نہ ہوے او شے ہوندی ہاں توجہ کرنا ڈنگے دی گل ہے ڈنگا اتھے لالے موسے دے کول کدھر میں اتھے گیا اتھے میں گیا تو بندے مسجد پہ تعمیر کرن اتھے تو مسجد دیاں دیواراں سن کافی کوئی 8-9 فٹ چوڑیاں میں آکھیا اوئے مسجد ایڈی چوڑی پہ تعمیر کر دیو ایک عالم دین سن اعلی حضرت تے شاگرداں چوں فوت ہو گئے اتھے گئے جنازے چ تے میں آکھیا مسجد کیوں ایڈی چوڑیاں دیواراں انہاں آکھیا جی اصل گل ہے اتھے پہلے نا کوئی بندیاں دا آپس جھگڑا پی گیا کئی آخیا نبی پاک آ سکتے ہیں کئی آخیا نہیں آ سکتے کئی آخیا حاضر ناظر نے کئی آخیا نہیں اس جگہ تے جھگڑا ہویا ایک کوئی فقیر سن وا بیٹھے انہیں آخیا میں نہ نبی پاک حاضر ناظر میں نہ نبی پاک جتھے چان جا سکتے دویا آخیا کتھے لکھی کتاب کھا یہ نہیں گل انہیں کی انہیں آخیا کون نے جڑے سامنے کھڑے نے انہیں ویکھ لیا انہیں توبہ کر لی سارے سارے علاقے جو گندگی نکل گئی تے پاک ہو گیا پھر لوکاں نوں محسوس ہی نہیں کیتا ادھر توجہ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਜਲਵਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਥਾਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੱਕੜ ਕੱਕੜ ਪੋਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਸਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਆਖਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਗੁਸਲ ਦੇ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਕਦੇ ਇਧਰੋਂ ਲੰਘਾਈਏ ਕਦੇ ਉਧਰੋਂ ਲੰਘਾਈਏ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਆਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰ ਫਿਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਨੇ ਜਲਵਾ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਏਡੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਨੇ ਜਲਵਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੁਰਾਨ ਪਏ ਹੈ ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਖੁਦਾ ਚ ਜੇ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਈਮਾਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੋ ਜਹਾਂ ਮੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰਾ ਜਲਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੋ ਜਹਾਂ ਮੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੋ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰਾ ਜਲਵਾ ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤਾਦਾ ਤਰੀਨ ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਦਿਓਬੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਿਸਤਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਪਿਆ ਰਹੇ ਤਵਜੋ ਕਰ ਉਹ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੀ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੇ ਵੀ ਪਾਕ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ ਗਾਇਬ ਹੈ ਨਾ ਯੇ ਨਾ ਵੋ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਚੈ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਾ ਨਾਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਲਿਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੋ ਮੁਨਕਰੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਨਕਰ ਸੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਐਵੇਂ ਠੱਗੀ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰ ਛੱਡ ਤਵਜੋ ਕਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਭੱਠੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੰਝ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਗ ਤੇ ਕੜਾਇਆ ਤਪਾਨੇ ਆ ਗਰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਰੱਖਣੇ ਆ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਹੈਂਜੀ ਝੁਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਪੈਰ ਜਿੱਥੇ ਸੜਿਆ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲੱਗਾ ਖੜਾ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਏ ਜਿਹੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ ਨੇ ਦਬਾ ਕੇ ਵੀ ਹਿੱਲੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਜੀ ਲੱਤ ਫੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਕਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਸੜੇ ਹਿੱਲੇ ਵੱਟਾਂ ਖਾਵੇ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਥੱਲੋਂ ਸੜੇ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਸੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੀ ਸੁੰਨੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਉਵੇਂ ਦਾ ਚਾ ਲਿਆ ਸੇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦਾਈ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾਈ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਹਿਲ ਸੁਨਤ ਵਾਲ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਜਲ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੋਵਾਂ ਜਾਣਾਂ 'ਚ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਕੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਗਾਈ ਨਹੀਂ ਦੋ ਜਹਾਂ ਮੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰਾ ਜਲਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋ ਜਗਾਈ ਨਹੀਂ ਦੋ ਜਹਾਂ ਮੇ جسے گا تیرا جلوہ تاں اللہ نے فرمایا لم ترا سونیا ویکھیا نہیں نے اللہ نے ہاتھی والے نال کیڑی کیتی توجہ کر توجہ کر ہن سن میں حوالہ دیتا ایک باری میں پھر دہرا دیواں اے منکراں دا بڑا بڑا امام ہے انہیں بھی لکھیا ہے بادا اللہ الخلق بنور محمدین اللہ نے ساری کائنات دی ابتدائی نبی دے نور نال کیتی ہے ہن معلوم ہوا مشرق مغرب آپ نے ویکھیا نور نال چمبڑے ہوئے نے ہن نبی بھی نور ہے نبی دا دین بھی نور ہے معلوم ہوا اوہی بچے گا جیڑا نبی دے دین نال چمبڑ جائے گا جیڑا دین مصطفیٰ نال نہیں چمبڑے گا آپ دی ذات ادب و احترام نہیں کرے گا او دا حال ابرے والا ہوئے ہیں معلوم ہویا مومن مسلمان اللہ دی عذاب تو بچ سکتا ہے دنیا دی کوئی طاقت کوئی حکومت کوئی ہتھیار مسلمان تے نہیں چل سکتا جیڑے رب نے ابرا ورگے توتانو چڑیا تو مروا چھڑے علامہ اقبال آندے فضائے بدر پیدا کر فضائے بدر پیدا کر اج بھی مسلمان دین تے ہوئے اللہ فرشتے بھیج کے کافروں نو برباد کر دے پوری دنیا دے مسلمان دی بات صحیح ہے فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو فرشتے اب بھی قطار اندر قطار فضر بدر والا ماحول تے بنا نا اللہ دی امداد ہن وی آ سکدی ہے ماحول تے بنا معلوم ہویا جدو مسلمان دین تو ہر شے قربان کرن دی سوچے پھر اللہ دی امداد آ جاندی ہوندی ہے پھر اللہ دی امداد آ جاندی ہے نبی پاک تے جڑا تنقید کرے او دے تے لعنت پے او دی وجہ سن او دی وجہ کہ نبی پاک دے بارے جو کچھ آیا اے من اے مکے دا مفتی ہے نا اے میرے کول کتاب ہے مفتی المکہ تو المکرمہ لکھیا کھڑا ہے اوتے مکے والیاں دی گلاں سن توجہ کر کیونکہ محمد سر قدرت ہیں کوئی رمز کی کیا جانے محمد سر قدرت ہیں کوئی رمز کی کیا جانے شریعت میں تو پردہ ہے حقیقت میں خدا جانے شریعت میں تو پردہ ہے حقیقت میں خدا جانے سناندے نے نبی اللہ دا راز نے ایتھے زبان نہ کھول شریعت تے پردہ ہے تینوں ساریاں گلاں ایتھے سمجھ لی ہوندیاں حقیقت رب جاندے نبی دی طاقت کتنی ہے دعا کر رب سانو نبی پاک دی حب نصیب فرمائے اور آپ دے احکام تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے واخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین